A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo. Ai, a Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo, a barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. A barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. Pola Ribeira, interpretada por Xavier Díaz. Vamos a falar con Carlos, que temos outro lado do fío telefónico, o noso correspondente da Costa da Morte. Moi boa tarde, Óscar, moi boa tarde. Bueno, boa tarde, moi ben, porque además temos a outro compañeiro hoxe aquí. Sí. Alegro-me moitísimo de escuitarte, que é algo que sempre reconforta, non volver a topar de xente que fai importante. Que tal estamos? Grazas, Óscar. Grazas. Ben, todo isto vai camiñando polo seu xeito. Bueno, felicitacións porque onte, me parece, outra vez presentación da IA, non? Sí. Sí, onte estuvemos o xoves no Concello de Oleiros, o traballo. Estivemos tamén onte no Congreso Educa. Na Coruña, sí. E hoxe Pina vai a ver, bueno, hoxe entregan os premios Educa, a ver que sale aí, a ver se temos unha premiada ou non, entre os 10 nominados, na categoría de secundaria bacharelato. De feito, xa estou aquí para entrar dentro de un pouco no en Padesco, na Coruña, a ver si ten a sorte de quedar. Si non, pues mira, dos 10 primeiros xa está, que está moi ben. Denominados, claro que sí. Bueno, para non ser un orgullo, nada. Foi unha semana moi de moita información aquí na Costa da Morte, como estábamos a semana, de feito, bueno, con un tema que nos leva outra vez a falar da fragilidade do mar, non? Porque claro, en Corme houve, bueno, foi a pique un barco aí en Muxía de Corme, precisamente, sí. Non houve vítimas mortais, pero afundiuse o barco aí na cerca da... Sí. Nunha praia de Muxía, e bueno, afortunadamente non hai nada que lamentar a nivel personal, ainda que, bueno, o barco obviamente se foi a fondo, non? Vaya. Tamén queremos destacar algunha noticia, por exemplo, que o Centro de Día de Corcubión poderá ser unha realidade se xestiona unha entidade social, anda a voltas, neste caso, pois, os colectivos asociativos da zona de Corcubión solicitando poñer en marcha o centro de día. Na Xunta din que, bueno, que en principio non ven con malos ollos a proposta, sempre cando pois é unha entidade que non xestiona. Entonces falamos dun modelo un pouquiño concertado, non? Que moi ben, moi ben. Anda peleando por aí o noso amigo do Centro Cultural de Corcubión, Luis, está aí dándolo todo. Bueno, pois esa era, que era unha noticia tamén que chegaba desde Corcubión. Tamén con o Colexio de Xornalistas e a Diputación loitan contra a desinformación desde os institutos. A Diputación está levando a cabo pois unha serie de conferencias por todas os colexios, os institutos, para dar a coñecer pois unha actividade moi interesante que Pedro Costa, que, bueno, é un xornalista que se achega a dar información un pouco sobre como combatir precisamente a desinformación nos tempos que acontecen. Bueno, desplega neste caso pois a área de Dereitos Civis da Deputación da Coruña, a deputada Belén Regueira Leal, que estuvo tamén presente neste acto. E é unha interesante actividade que, bueno, vemos que cada vez é máis importante en toda en todos os institutos. Por outra parte, falamos tamén de monumentos megalíticos. Esta semana no Concello de Dumbría recollemos pues, unha serie de traballos realizados polo noso corresponsal Modesto García Quintáns, que nos fala do patrimonio histórico de Dumbría nesta ocasión. Bueno, é interesante ver ese artigo que fala un poquinho máis a nivel técnico desta patrimonio do Concello de Dumbría. E despois tamén queremos facémoslo fundamentalmente non polo feito de que se pida unha marquesiña, sino por un pouco por como se move a veciñanza tamén, neste caso a través do BNGADC, vense a registrar unha petición no Concello para que se instale unha marquesiña na Meixenda, en fe, porque os veciños están en pé de loita que buscan precisamente ter un espacio para esperar polo autobús. Non temos falado moitas veces das dificultades que hai na Costa da Morte co tema do transporte público, e para nós é importante recollelo tamén. E por último, falarvos de que se solicita a creación dun pantalán en Cabana, tamén acaban de registrar no Parlamento unha iniciativa que esta Xunta a elaborar este ano, pois, o proxecto de construcción dun pantalán para embarcacións deportivas na desembocadura do Anllóns, concretamente no Concello de Cabana. Ben, pois, as posibilidades que pode ter a nivel de turismo náutico e tamén pois, para o servicio da veciñanza. Por último, recollemos unha entrevista ao grupo Paraceta Folk, que é unha nova banda de música celta da Costa da Morte, rapaces moi novos, tamén vos recomendamos que os entrevistedes, porque, bueno, está composto por rapazada con moita inquietude musical, e teñen temas moi vinculados aquí a toda a nomenclatura da Costa da Morte da comarca de Bergantín. Pois nada, envíanos o contacto que rapidamente falamos con eles. Sí. Mandarei vos o contacto. Bueno, pois nada, agradecervos, como sempre, que me dedes a oportunidade de estar con vos cada semana. Gracias por todo. Unha aperta grande, moitísimas grazas a ti. As grazas a ti, Óscar. Hasta logo. Veña, pois despedimos a Óscar con música, sí. E tamén con música vamos a recibir a seguinte convidada, que me parece que vai a ser unha que tiñamos así un pouquiño esquecida e que pues estaba que o ano pasado colaboraba moito semanalmente. Vamos a ver, sí. Veña, vamos alá.